بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وہ برحق دن کیا ہے وہ برحق دن اور آپ کو کیا معلوم کی کیا ہے وہ برحق دن۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة قوم ثمود اور عاد نے کھانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ثمود ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ رہے عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اللہ تعالیٰ نے اس آدھی کو ان پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن مسلط کیے رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے چت گر پڑے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے گناہ کے کام کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی شدت سے پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية جب پانی کا طوفان حد سے بڑا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تاکہ ہم اسے تمہاری یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آئے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی ہوگی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ پھر جس شخص کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ مگر جسے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ اور مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه حكم ہوگا اسے پکڑ لو اور اس کی گردن میں توق پنہا دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اسے 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يدع الله بدرغو برتر پر ایمان لاتا تھا ولا يحب على طعام المسكين اور نہ مسكين کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. فليس له اليوم هاهنا حميم لہذا آج اس کا کوئی غمخار دوست نہ ہوگا. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اور زخموں کے دھوؤں اور جہنمیوں کی پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون بس میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی عبرت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمين رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اور اگر وہ رسول کوئی بات خود گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ تو یقیناً متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے. وَإِنَّ إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اور یقیناً یہ بالکل حق ہے، بس اے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے.